Malitik joango dira Frantzia eta Europako indar militarrak Barkan operazioa beraz bururatua dela, adierazi zuten duela pare bat aste, mehatxu terroristak zirelakoan duela behatzi urte, Frantziak bere militarrak sartu zituen Malin, Barkan operazioa beraz abiatu zen. Maliko bidea hartzen dugu beraz goizuntan Bamakon biziden Amaia Bezuet gurekin egunon. Egunon, Arantxa, eta egunon, entzule guziak. Viamo, deitzen den enpresa sozial batean, ari zira lanean zu Bamakon, hor badu bost urte ambizi zarela. Ordan egan bezala, 2014-tik gao, gozi eta benakako base militarretan ziren 2400 militarrak. Ondoko 4-6 hilabeteetan joango dira Malitik. Nola hartua izan da, Malin, abiatze hori? Orokorki, Erran dezakegu, alere populakuntza hortaz kontant zela, gero erran behar da hori dena estatua izan dela hilabeteak eta hilabeteak komunikazio kampaina handiak izan dira horren inguruan, erakusteko be Frantziak gauza txarrak egiten zituela, Barkan operazioa etzela puhi, berzila gauzak aldatu, Frantziak etzula gehiago agindurik emaiten al, beste egi aldeak, orduan horren inguruan izan da komunikazio handi bat, duela bederen txeila bete hori hasi da. Eta orduan, gero uste dut denak segitu dutela azken asteetan izan diren ere komunikazioak Frantzia eta Maliko gobernamendu berriaren artean, eta hitz gogorrak zinez erran dira. Eta hori Maliko populakuntzak izigarri gaizki hartu du frantses gobernamendoak erran dituen hitzak. Eta itzuli dira initz kolonialismo garaian gertatzen ziren dinamikian inguruan eta erran dute orain aski ez dugu gehiago hola tratatua izan nahi. Nahi dugu egin, nahi duguna, gure erabakia hartu nahi ditugu ez dugu gehiago Frantziaren beharrik. Eta hori dena joan da urhun, Barkan operazioa baino gorago, eta ala, emaitza da, bai populakuntza orokorki aski konten dela hortaz, gero erran behar da, desberdintasun handi bat badela lere Bamako ego eskualdenaren artean, eta ipar eta zentroaren artean, zenta ipar eta zentroan dira sekuritate arazoa handienak, hango populakuntzak, erran du, operazioa badoa, ados, baina gero zer gertakotuko da guretzat. Badira, gaia iniz azkenean, bilduma egin duzun bezala, bada ala ere hori Frantzia eta Maliren arteko aheman hori eta gainera kolonizatzaile uiaren indar sartzeak direlakoan ere eta hori historia markatu duena eta hor sartzen da hortan. Baina kezka, ez dakit aipatzeko, iparra aipatzeko, Mali ipar hori, zu Bamakon zira, goaldean beraz, ze goera da bertan aipatzen delarik mehatxu terrorista? Egoera aski txahada urokorki ipar eta zentroan. Ipar aldean erran dezaket fiskabat estableagoa dela, Barkan jantzen ere bai, badira talde lokala azkarrak kontrolatzen dutena, alere aski eskualdea. Zentroan egoera txahagoa da, badira erasua initz, Ahmada ez da hain presentea, baina azken hilabeteetan hori ere aldatu da, aipatzen aldi nuke gero, zenta Barkan operazioa joan da, baina gobernamendoa hori prestatzen zen, Baliko gobernamendoa eta badakizue denak junta militar bat dela, eta horiek inbertitu dute hainitz Ahmadan azken hilabeteetan. Egoera orokorki txarra da, hainitz jihadista talde badira, hainitz talde badira arazoak ere komunitatean artean, egoera txarra da. Gero, egia da izan direla azken aste hauetan gobernamenduaren gandik indahak operazioa hainitz izan da, nahi bozue jihadisten aurka eskualde horietan erakusteko ala Barkan joan da, baina nugu hor gira, Malia Ahmada hor da. Iraunen du horrek ez dakigu sobera, baina ikusten duguna alere junta horrek inbertitu du ekipamendu berri batean eta hartu dute indaha Barkan operazioa ere, hori aipatu dutenetik ere. Frantzia eta Maliren arteko harremanak hautsiak direla dirudi, hotzean, baina nola jan, Malik beste helburu batzu dituelako eta beste lagun batzu ere geopolitika giro hortan? Bai, hori bera, hor, Mali, duela bizpairu hilabete, ari da hor biltzen, zinez, Errusiaren gandik, Txinaren gandik, eta Iranen gandik. Orokorki, militarki, baita ere politikoki, ekonomikoki. Bo, bereziki Errusiarekin, hori da hainitz aipatu, Wagner aipatu dute, hainitz hor sekuritate, Errusiar sekuritate, talde hori, badakigu Milizia Malin dela, sekretu bat. gobernamenduak erraiten du ezetz, baina bon, badakigu hor direla, ikusi ditugu hor duan ala. Baina Malik duen ahemana Errusiarekin oraindik gorago doa aspalditik ahemanetan dira, Malik ukandu ere garai komunista bat, orduan haien loturak azkaja dira, hemengo poderean diren jende hainitz ere izan dira Errusian ikasketak egiten, eta orduan geopolitik Politikoki egia da, ebe dinamikak aldatzen ari direla, edo influentza eragin dinamika horiek ari direla aldatzen, eta bo, historikoki gibeltasun bat hartuz, zaskin interesgarria da horren ikustea. Eta, bon, Wagner bi izatz aipatu duzu, ba, milizia sekretu hori, Rusiaren menpelitaikena, dena pixkat suposizioa da, dena sekretuan atxikitzen delako. Maliar gisa, nola bizitzen dute azkenean herritarrek mugimendu hori, eta azkenean justuki herrian bertan bizitzeko diren zailtasunak ikusita, ere mugimenduak pentsatzen ere komplikatuak direla, zientzat? Ba, niri buruz, jendeak hori mutxa ikusten dute, zen eta berdin zaien nuntiek heldu den laguntza, Rusiatik beste nonbaitik, ze talde motatik, haiek nahi dute ala laguntza, eta nahi dit, uste dut nahi dutela hori gehiago kontrolatu laguntza, zen eta uste dut arazoa Barkanekin zela, ebe, bereziki egin baitute, ba, egin dute tratu bat, tratu militar bat Malia eta Frantziaren artean, eta tratu horren barnean zen gauza nagusia da Frantziak egiten zuela pixka bat ez nahi zuena, baina bazituela baimenak joaiteko nahi zuten tokira, jene gazkinak edo nora joaiteko, ibiltzeko eta hori dena, eta hor kontatzen dut, txekatzen zutela orokorki beste laguntza militar zerbait, hobekiago kontrolatzen altzutena. Dan uste dut, jentzat direla, joan direla Wagnerren gana, eta populakuntzak hori orokorki ongi hartzen du. Galdera dena, gaur egun da, militarki gauzak egiten bali madira ere, Maliar armadaren gandik, Wagnerren gandik, eta bat, giza eskubideen galdera hor da. Zer gertatuko da bertako populakuntzan zatzen, eta hor iduri du, haien helburu bakarra dela jihadisten kontra joaitia, baina entzuten ditugu eskuin eta ezker sarraskiak, batzutan hartzen dituzte jendeak, hil zen ez dakite ere jihadistak diren, nahi baduzu ez da gehiago sobera gerla eskubide hori, eta Wagner egia da ezagutua dela pixka bat ofentzat, impunitate zerbaitentzat, bereziki Central Afrikan, Republik Central Afrikan eskualdean, olako gauzak gertatu dira, hori da dugun beldur nagusia dinamika berri horrekin. Berdin bururatzeko, denbora pasa baitzauku, Amaia Bezuet, nola ikusten duzuzuk geroa, ondoko asteak, hilabeteak, Malin? Ba, zaila da galdera hori erantzutia, baina orokorki uste dut momentu zailak pasatuko ditugula, bereziki emango populakuntzak, iparrian, zentroan, hori ez da dudarik, ja. Zenta bai operazioak bali madira ere jandudan bezala zer eragin populakuntza horrentzat. Hor, egunerakotasunean txanditzen ditugu ere hainitz, zuru sobera ipatu, baina CDO-aren sankzion edo zigorrak hainitz txanditzen ditugu, presioak goitidua egiten dira, baitugu zailtasunak gauzak harrapatzeko, erosteko, odan ekonomikoki, uste dut, ala, eluden hilabeteak zailak izanen direla. Eta egia erran, orokorki, beh, sekuritate mailan, bada galdera iku handi bat, jihadistak zer eginen duten, zenta azken hilabeteetan zigarri gutxi entzun ditugu. Odan egia da, biziki kontent izan behar dira, Barkan joaitea, zenta Barkanek bazituen edo baditu medio moderno handiak, droan egazkin eta bar, Mali gobernamenduak ez dituenak eta Wagnerek ere ez oraindik, Zer gertatuko da jihadistekin isilak dira, zenta nahi dute behar da gobernamenduarekin negoziatu, zenta hori badakigu aipatua dela ere eta Frantzia horren kontra zant, ahunt, edo ari dira eraso handi baten prestatzen. Hori da denak dugun galdera eta jangura. Bon, ebe mintzatuko ginta izke eta berdina mintzatuko gira ere berantago, berriz zurekin, erran bezala, Malin ginen gaur zurekin, Bamakotik ari baitzinen, Amaia bezuet, mileskera. Mileskera antxa eta gurein zen zule guziak, bestaldi bat arte.